NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Veel deskundigen zetten vraagtekens bij de manier waarop het kabinet een verbod op politieke partijen voorbereidt. In een voorstel moet de Hoge Raad partijen kunnen verbieden die de democratie willen ondermijnen. Maar deskundigen zeggen dat het huidige voorstel wel erg veel ruimte laat en niet zorgvuldig geformuleerd is. De brandweer is in Rotterdam-West waarschijnlijk nog de hele dag bezig met nablussen. Vanochtend brak er brand uit in een creatieve werkplaats met houtopslag aan de Keileweg. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. De Filipijnse politie heeft bij een grote inval meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. De slachtoffers waren onder meer gelokt met hoge salarisaanbiedingen. Ze werden te werk gesteld bij frauduleuze gok- en gamewebsites of bij oplichting met cryptomunten. En de Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft de smaadzaak verloren die hij aanspande tegen onder meer voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen. Die beschuldigde Niemann van vals spel, waarop de Amerikaan 100 miljoen euro schadevergoeding eiste. Een federale rechter in de Amerikaanse staat Missouri ging niet mee met Niemann, wees de eisen af, onder meer omdat vals spel door Niemann zou zijn aangetoond. ANWB Verkeersinformatie. Het is al aardig druk op de weg, vooral in het zuiden van het land. Met name bij Eindhoven heeft het verkeer veel vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die over de middenvangrail is terechtgekomen. Inmiddels zijn daar al schoonmaakwerkzaamheden. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide zo'n 20 minuten vertraging. Verderop op de A67 tussen knooppunt Leendeheide en Afrit Zomeren is de weg zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. De andere kant op tussen Asten en knooppunt Leendeheide heb je ook ruim een half uur vertraging. Daar kan het verkeer alleen maar via de af- en de oprit langs. In beide gevallen geldt het advies omrijden via Maasbracht over de A2 en de A73. Het afhandelen gaat waarschijnlijk nog wel de komende uren en zeker de hele avondspits duren. In het westen van Brabant is het extra druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er ook weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, investeren in kunst kan een goed idee lijken. Mag ik u vragen wat u ervoor heeft betaald? Ja, dat was destijds, en dat is nou 3 maanden geleden, 26.000 euro. En u wilt nu natuurlijk weten wat dit voorwerp waard is. Nou, dan kan ik u melden dat dit voorwerp zo 3,60 euro waard is. Oeps. Ja, dat kan maar zo gebeuren. Dus nu voor het eerst een schilderij dat naar de beurs gaat. Of dat nou een slimme investering is, dat bespreken we zo. Geld of je leven? Eerst gaan we beleggen in huizen, want investeerders kopen veel minder woningen. Door een stapel nieuwe wetten levert zo'n investering namelijk minder op. En dus vertrekken grote spelers uit Nederland. Dat blijkt vandaag uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt hiervan? En al dan niet meer aan de vragen die er te stellen zijn. Ga ik doen aan Sophie Kraaienveld van ING Real Estate. En Jasper Dupont van Woningnieuws. Woningmarktanalyst is hij. Van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Jasper, in 2022, december om precies te zijn, zei minister Hugo de Jonge in een interview met quote het volgende: beleggers die uit zijn op snel rendement moet ik buiten de deur houden. Dat is hem dan goed gelukt, zou je nu kunnen concluderen. Nou, of dat al gelukt is, dat is de vraag. En of dat dan komt door het beleid van Hugo de Jonge is ook de vraag. Mm. Kijk, in het rapport van NVM staat inderdaad dat beleggers minder interesse hebben in het opkopen van woningen. Maar tegelijkertijd liep natuurlijk ook de rente heel hard op. En dat kan toch ook zomaar best wel heel veel effect hebben gehad. Ja, dus het is ook gewoon duur om een pand te kopen, wil je maar zeggen. Ja, exact. Ja. Sophie Kraaienveld, maandag werd bekend dat het Canadese Eres in één klap 6900 woningen te koop aanbiedt in Nederland. Daar willen ze vanaf. Is dat nu zeg maar illustratief voor wat er gaande is, wat u betreft? Ja, dat kan je wel zeggen. Maar 6900 is wel extreem veel, hoor, in één keer. Hoewel ik ook alweer berichten gelezen heb dat ze het willen nuanceren. Dat ze zeggen, nou, die 6900 die brengen we niet in één keer op de markt. Mm. We gaan onze strategie herijken. Dus ze zwakken het alweer een klein beetje af, zoals ik hier en daar gelezen heb. Ja, maar hoe erg is het dat een belegger zoiets aankondigt? Kunt u dat eens duiden? Nou ja, dat is natuurlijk wel een flinke aantal. Hè? Dus als je kijkt naar de particuliere huurmarkt, hoe groot die is in Nederland, die is namelijk eigenlijk helemaal niet zo groot. We hebben 8 miljoen woningen in Nederland. Mm-hmm. Daarvan zijn er maar 1 miljoen vrije sector huurwoningen, hè, voor de aangeboden door particulieren. Ja. En in dat perspectief is 6900 wel een hele hoop. En ja, die vrije sector huurmarkt, die wordt eigenlijk alleen maar kleiner op dit moment. En nu zei Jasper Dupont net van ja, wacht even. De vraag is of het door het beleid van Hugo de Jonge komt, of dat het gewoon komt door simpelweg hoge rente, dus dat iets heel duur is om te kopen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is inderdaad een combinatie van factoren. He, en wat Jasper zegt met de hoge rente, dat is absoluut een hele belangrijke oorzaak. Dat maakt dat de kosten, zeg maar, voor beleggers hoger zijn. Maar aan de andere kant worden ook de opbrengsten minder. He, dus onder andere door de regelingen van minister Hugo de Jonge. Maar ook door zijn collega de fiscale veranderingen, van Marnix van Rij. Worden die opbrengsten lager of in ieder geval onzeker. En dat maakt dat de beleggers toch wel huiverig zijn om nu nog in te stappen. En welke maatregelen doen het meeste pijn voor de beleggers als het gaat om de maatregelen van Hugo de Jonge? Nou ja, dat is een combinatie van factoren. Hij is natuurlijk al een poosje bezig, hè, om allerlei maatregelen in te voeren. En de wet op de betaalbare huur, dat is eigenlijk het nette woord voor de middenhuurregeling. Een beetje meer in de volksmond. Dat is toch wel eentje die heel veel impact heeft. Maar er zijn natuurlijk ook de opkoopregeling. We hebben de verhoging van de overdrachtsbelasting. Hè. Is er al een heel rijtje geweest aan verandering, aan regulering. Ja, en als we even Jasper Dupont inzoomen op die maatregelen. Dus de overdrachtsbelasting voor beleggers die een pand kopen is van 2 naar 10,4% gegaan. Ze kunnen uiteindelijk minder hoge huur vragen door dat nieuwe puntensysteem wat Hugo de Jonge wil laten gelden, ook voor die vrije sector. Zijn dat allemaal goede maatregelen of is dat nu doorgeschoten? Is dit nu het neveneffect daarvan? Nou, ik denk dat op zich sta ik achter deze maatregelen. Alleen je kunt je afvragen hoe de timing is. Kijk, deze maatregelen kunnen allemaal prima. Ook het reguleren van de huren. En dan kan de som nog steeds uitkomen als de koopsom van zo'n woning lager is. Mm-hmm. Dus een belegger, als die nog maar de helft zou betalen voor zijn woning, dan kan hij prima in de gereguleerde huur uitkomen met zijn berekening. Maar dat gaat natuurlijk wel pijn doen als die prijzen omlaag moeten. En we hebben natuurlijk 10 jaar geleden een soort van omgekeerde beweging gehad. Dat juist de vrije sector moest worden gestimuleerd. Er werd net al gezegd, het is een hele kleine sector. Maar dit heeft wel tot gevolg gehad dat van de jongeren, voor 2008 was 3% een huurder in de vrije sector. Nu is dat ongeveer 17%. Dus op de totale woningmarkt is dat niet heel veel effect geweest. Maar voor jongeren is dit best wel, heeft dit een hele grote impact gehad. Toen door die maatregelen toen te versoepelen, zijn die huizen duurder geworden. Ja. Dat was in de afgelopen 10 jaar voor wie een huis had heel fijn. Ja, en nu zetten we een soort van de omgekeerde beweging weer in. Terwijl de markt toch al een beetje onder spanning stond met die hoge rente. En ja, dan gaat het ergens knellen en niet meer uitkomen. Ja, en waar gaat het knellen en niet meer uitkomen nu? Nou, onder andere dus bij de beleggers die een hoge prijs hebben betaald voor die woning. En dan zometeen minder opbrengsten hebben. En misschien de financiering moeten vernieuwen met een nieuwe rente. Ja, en dus hoor en lees ik al mensen die angstig zijn, Sofie Kraaienveld, over van ja, die beleggers verlaten massaal de markt. Wat gebeurt er dan met die vrije huursector? Ja, die wordt kleiner, hè, zoals ik al zei. Ja. En dat is voor starters, want we hebben het nu over starters. En ik denk dat je daar wel even goed onderscheid moet maken. Je hebt de koopstarter, hè, dat zijn de mensen, de jongere mensen meestal, die voor het eerst een woning kopen. Nou, voor hen is dit een heel goed, toch wel heel goed, maar het is wel gunstig, hè. Want zij kunnen nu tenminste een bod doen op een woning en ze worden niet meteen overboden door een belegger. En we zien ook in de cijfers van CBS dat jongeren tot 35 jaar nu meer woningen kopen dan een jaar, 2 jaar geleden. Hè. Mm-hmm. Dus zij zijn een groter aandeel, dat is hartstikke goed. Maar aan de andere kant zijn er ook starters, huurstarters, die kunnen geen woning kopen omdat ze nog te weinig verdienen voor een hypotheek. Of ze willen nog helemaal geen woning kopen, want ik ga net samenwonen en ik weet niet of mijn relatie bestendig genoeg is, dus ik ga eerst huren. Ja. Ja, en voor hen is dit natuurlijk wel een negatieve ontwikkeling. Want, nou ja, zoals ik zei, die huurmarkt die wordt steeds kleiner. En bij een woningcorporatie is ook niet echt een optie, want daar moet je in sommige steden wel 15 jaar wachten. Ik weet niet wat ik over 15 jaar ga doen en wat voor woning ik dan nodig heb. Jij ziet cijfers van Pararius onder andere, hè, ook een woningenplatform, ja. Dat de gemiddelde aantal biedingen op een huurwoning is nu 33 reacties. Nou, je zou maar één van de 33 zijn. Dan kom je ook niet snel in aanmerking. Ja, dus voor de kopers is het goed nieuws, zegt u. Voor de huurders is het slecht nieuws. Hoe snel gaat zoiets dan? Want ik denk dat er zijn toch zat huurwoningen nog? Nee, die zijn er dus niet. Dus het gaat echt heel hard achteruit. Kijk, als je Nederlandse woningmarkt, we hebben 8 miljoen woningen. Daarvan is 60% is al een koopwoning. En dan hebben we nog 32-33% is sociale huurwoning. Dus in eigendom van een woningcorporatie. En maar 8-10% zeg maar is van die particuliere huurwoningen. Ja, en dat wordt alleen maar minder. Dus kijk, als jij niet in de aanmerking komt voor een sociale huurwoning, omdat je bijvoorbeeld geen urgentie hebt, je kan geen koopwoning kopen of je wil het niet. Nou, dan is er maar één optie, dat is een particuliere huurwoning. Ja, maar ja, als die er niet is. Ja, dan wordt het lastig. Ja, dat begrijpt iedereen. Zeker. Maar is er dan politiek te veel eenduidig beleid gevoerd om die beleggers maar het land uit te jagen, om het maar even zo te zeggen? Nou ja, weet je, ik denk dat we wel gewoon een langere termijnvisie nodig hebben. We zouden voor een gezonde woningmarkt zouden we een grotere huurmarkt moeten hebben. Zodat we wat meer flexibiliteit kunnen in deze woningmarkt kunnen krijgen. Dus nu gaan we weer de andere kant op. Nou, een grotere huurmarkt hebben we nodig, ja. Zeker. Ja, een particuliere huurmarkt. De markt die u net beschrijft eigenlijk die kleiner wordt. Ja, die hebben we juist groter nodig in plaats van kleiner. En wat is daarvoor nodig dan? Beleggers hebben daarvoor een zekerheid nodig. Dat ze zeker weten wat kunnen we eraan verdienen. En wat zijn de kosten, zodat we voor de lange termijn kunnen beleggen. Jasper Dupont, wat is nodig? Nou, kijk, we subsidiëren de goedkope huurwoningen en we subsidiëren de koopsector. En daartussenin valt een groot gat en dat is de particuliere huur. Dat gat moet worden gedicht en wat we nu hebben geprobeerd is dat te doen door de goedkope woningen uit de huursector voor meer te kunnen verhuren. En daar hebben jongeren last van gehad. Ja. We kunnen ook proberen om de koopwoningen, de prijzen van woningen, omlaag te brengen. En dan zal dus de hypotheekrenteaftrek eraf moeten. Ja, maar wacht even, want dat hoor ik Sophie Krijveld net zeggen. Dan nog is er een hele grote groep die misschien wel kan kopen, maar dat niet wil. Want die wil zich nog niet settelen in een bepaalde stad of dorp. Ja. Die is nog niet zeker van zijn relatie, dus die wil eerst nog huren. Dus dat blijft dan bestaan. Heb ik zelf ook gedaan. Okay. Maar als dus die koopwoning goedkoper wordt voor een belegger, kan hij met een lagere huur ook zijn rendement halen. Ah, oké. Dus we moeten dat de huren verlaagd worden is prima, maar dan moet die aanschaf verlaagd worden voor die belegger. Ja, en op zich, als we de huren reguleren, zal die aanschafwaarde vanzelf meebewegen naar beneden. Maar dat gaat pijn doen. En hoe snel gaat dat meebewegen naar beneden? Ja, kijk, de woningmarkt is wel echt een olietanker. Dit gaat natuurlijk al jaren duren. Ja. Maar met de gestegen rente is de beweging omlaag toch al wel ingezet. Mm-hmm. Maar dat is heel moeilijk voorspellingen doen. Ik maak me alleen zorgen dat als hij dan helemaal naar beneden is bewogen, dat we dan alles weer gaan liberaliseren en omhoog duwen. En dat is zeker die lange termijn visie die we nodig hebben. Van ja, waar wil je nou uitkomen dan? Ja, dus dat hebben we nu al aardig beschreven in dit gesprek. Het was ooit alle sluizen open voor de beleggers, zullen we maar zeggen. Nu is er een wind gaan waaien van dat we die beleggers moeten aanpakken. En dat we die, waar we mee begonnen, als we uit zijn snel rendement buiten de deur moeten houden. En nu, Sophie Krijveld, moeten we dan toch die belegger weer een beetje gaan helpen? Nou ja, kijk, weet je, alles draait om evenwicht. Ja. Als je te veel van links naar rechts beweegt, dat is voor geen enkele partij goed. Mijn visie is dat we gewoon een langer termijn view moeten hebben. En dat we een grotere woningmarkt, want linksom of rechtsom, we hebben gewoon te weinig woningen. Bouwen, hoor ik alweer. Ja, toch ook wel weer. Ja, weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk wel de oplossing. Als je het vanuit een economisch standpunt bekijkt, heb je gewoon een evenwicht nodig tussen vraag en aanbod. Ja. En dan kan je voor iedereen een pas passende woning realiseren, ja. Kortom, er ligt nog steeds een opdracht daar als het gaat bij de beleidsmakers in Den Haag. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Sophie Kraaienveld van ING Real Estate en Jasper Dupont, woningmarktanalist van Twitter-account Woningnieuws. Geld of je leven. Als je het hebt over geld ophalen via de beurs, denk je al gauw aan grote bedrijven op de AIX. Maar binnenkort gaat er ook voor het eerst een schilderij naar de beurs. Ja, u hoort het goed. Voor €92 kan iedereen zo'n klein beetje eigenaar worden van een beroemd schilderij van Francis Bacon. Waarom gebeurt dit en is het ook een goede investering? Moet je zo'n aandeel kopen? Ga ik vragen aan kunsthistoricus Willem Baars en taxateur en kunsthistorica Babbe van de Veer, werkzaam bij Veilinghuis van Spengen. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Ja. Goedemiddag. Nou ja, eerst meteen even naar dat schilderij. We hebben het natuurlijk even opgezocht. Voor de uitzending. Willem, over welk schilderij gaat het? Het gaat over een triptiek van Francis Bacon. Francis Bacon is natuurlijk een van de grote 20e-eeuwse kunstenaars. En een triptiek, het moet er meteen bij zeggen, het zijn postzegeltjes. Het zijn drie kleine schilderijtjes. We zien hem op de webcam. Mensen die meekijken met deze uitzending zien nu het schilderij wat Willem beschrijft. En ze zijn 35 bij 30 centimeter. Hij heeft ook ooit een hele grote versie ervan gemaakt. Dit schilderij is in 2017 verkocht bij Sotheby's voor 51 miljoen en een klein beetje. Want van wie zien we afgebeeld? Dyer, dat is een van de vrienden van Bacon, een van zijn relaties. Ah. Bacon heeft natuurlijk een heel turbulent seksleven gehad, als ik het zo mag zeggen. Dat mag ik ook zo zeggen. Je moet gewoon zeggen hoe het zit. Zijn hele werk gaat eigenlijk over de menselijke conditie. Ja. En over alle lelijkheid en alle schoonheid bij elkaar. En hij kon dat zo mooi vertalen in verf. En met name in die periode, begin jaren 60, is hij echt op het hoogtepunt van zijn kunnen. Daarna wordt het langzaam wat minder. Maar dit is in principe geschilderd echt in zijn heydays. En het is een belangrijk stuk, maar het is een klein stuk. En de prijs van 51 miljoen in 2017 was hoog. En nu willen ze het schilderij op een aandelenbeurs. En dat is de grote vernieuwing. Het schilderij wordt verhandeld in aandelen van $92. En die zijn vrij op naam verhandelbaar op een nieuw opgerichte aandelenbeurs voor kunstwerk. En dat heet Artex, die beurs. Ja. En dat hebben we nog nooit eerder gezien. En Babbe, zou jij eens een aandeeltje willen kopen? Nou, ik heb mij toevallig vanochtend aangemeld. Echt? Ja, ik dacht, ik hoorde dit. En ik dacht, nou, ik wil ook wel een stukje bacon. En waarom zou je een stukje bacon willen? Nou, ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd in het hele proces. Ik wilde eens weten van hoe gaat dit bedrijf te werk? Hoe moet je eigenlijk aanmelden? Wat hangt daar voor haken en ogen aan? Want het is voor jullie als kunstkenners ook nieuw, dit. Ja, dit precieze proces is nieuw. Hoe zij dit doen is nieuw. Kijk, beleggen in kunst is natuurlijk niet nieuw. En er zijn natuurlijk al fondsen. Hè? Dus er zijn al sinds 20 jaar beleggingsfondsen. Maar dat zijn dan een soort hedge funds. Ja. Die dan niet vrij verhandelbaar zijn. Dus op zich beleggen in kunst in fondsen is niet nieuw. Maar over in een aandeel wat vrij verhandelbaar is, dat is nieuw. Want wat kan je ermee, Babbe? Want als ik een aandeel in een bedrijf koop op de AIX, dan krijg ik vaak dividend. Ik krijg lekker winst uitgekeerd op dat aandeel. En dat aandeel kan nog een lekker beetje stijgen of dalen. Maar in ieder geval, dan kan ik geld mee maken. Wat kan je met een aandeel bacon? Nou, je hebt natuurlijk fysiek eigenlijk niks in je hand. Niet als je een werk koopt en je koopt dat als belegging en je gaat het later misschien een keertje zelf verkopen, dan heb je het ondertussen tenminste nog aan je wand hangen. Mm-hmm. Maar als je nu een stukje bacon via deze manier koopt, dan heb je natuurlijk eigenlijk niks. En dan ben je ook vrij overgeleverd aan degene die met dit schilderij bezig zijn. Want je koopt natuurlijk een klein aandeel ervan, klein aandeel van de waarde. En het idee is dat zij het later, neem ik aan, het werk verkopen voor een flinke winst en dat je daarin dan dat je stukje bacon meer waard maakt. Oké, dat is toch, het idee is wel echt zoals beleggingen werken, dat je er geld in maakt. Maar je hebt hier al meteen het grote probleem. Kijk, als een bedrijf een beursgang doet, want dit gaat over een beursgang, dit schilderij wordt het eerste schilderij. En er is nu ook een periode, as we speak now, dat er onderzocht wordt of er genoeg vraag is om die aandelen weg te zetten. Als je een bedrijf naar de beurs brengt, heb je een winst- en een verliesrekening. Dan heb je prognoses over wat er gaat gebeuren naar aanleiding van de feiten die je hebt. En dat is natuurlijk het geval hier niet het geval. En dat maakt het natuurlijk heel erg riskant. Kijk, ik wil er meteen, denk dat dat heel belangrijk is om te zeggen. Het klinkt natuurlijk heel mooi. Francis Bacon, grote naam. Die man heeft dat in 2017 verkocht. De wereld is de afgelopen 6 jaar nogal veranderd. En dat heeft Black Lives Lives Matters, LHTB, positie van vrouwen. En dat heeft zijn weerslag op de kunst gehad. Dus Bacon behoort wel echt nog bij de grote witte mannen uit de jaren 60, 70. Je bedoelt, kunst is gedaald door de bank genomen. Dit soort kunst, van zeg maar de macho kunst van waar Lucien Freud, Willem de Koning, al die jongens bij horen, die is de afgelopen 6 jaar minder populair geworden. Dus ja, die waarde is gedaald. En eerlijk gezegd, de meneer die dit werk gekocht heeft voor 51 miljoen, kan er op dit moment geen 55 miljoen voor krijgen, want anders had hij hem wel verkocht. Dus het is eigenlijk gewoon een truc voor die man om toch nog geld te krijgen uit een schilderij wat minder populair is door alle ontwikkelingen die er ook maatschappelijk plaatsgevonden hebben. Plus, wat we net ook bij het verhaal over de woningmarkt gehoord hebben, de rente is omhoog gegaan. Dus de kunstmarkt op het hoge niveau is sowieso al aan het afkoelen, omdat het gratis geld weg is. Ja, ja. Dus er zijn twee aspecten. En dat maakt het hier, het verhaal daarachter, toch wel heel erg riskant. En eigenlijk prik je er vrij snel doorheen. Willem Baars gaat geen aandeel kopen. Ja, nu zegt de eigenaar van dat bedrijf dus, op deze commentaren, die heeft hij natuurlijk ook gehoord, die zegt, ja, maar dan is dit juist het moment om in te stappen. Het is heel transparant, zegt hij. De prins van Liechtenstein, hij is de oprichter van die Artex-beurs. Ja. Die zegt, het is heel transparant, gereguleerde beurs, onder toezicht staan we van financiële autoriteiten, beleggers zijn prima beschermd. Dat is wel een grote boef, hè, die meneer. Die heeft al heel wat schandalen op zijn naam. Krijg je nog Willem nog niet zo ver, Babbe? Ja, ik zie het nog niet zo zonder geen voor mijn aandeel. Nee. Want dat is natuurlijk wel de vraag die daaronder zit. Wat is waarde van kunst? Bij een bedrijf heb je winst- en verliescijfers. Dit is je vinger in de lucht steken en maar kijken wat het waard is? Of? Dat is nou ook weer niet. We hebben natuurlijk wel een kunstmarkt die we in de gaten kunnen houden, waar we op terug kunnen vallen met harde cijfers. Maar dat gezegd hebbende, en ook mijn actie van ik ga een aandeeltje kopen. Het is echt extreem riskant. Weet je, do as I say, not as I do. Don't try this at home. Nee, het is echt extreem riskant. Want het is ontzettend speculatief. Je weet inderdaad totaal niet wat er met de waarde van zo'n stuk gaat gebeuren. Als inderdaad die trend zich doorzet dat dit soort kunst minder populair wordt, nou dan verliezen we met z'n allemaal. En dus over het algemeen zou ik ook zeggen over het investeren in kunst. Het is überhaupt riskant, maar ja, als je het wil doen, doe het echt goed en lees jezelf heel goed in en doe het eigenlijk gewoon niet totdat je zeker weet wat je doet. Of laat je goed adviseren. Ja, ik denk dat je het beste kan vergelijken met een aandeel Ajax. Dat is een sentimentaandeel. En dat is wat je hier natuurlijk ook hebt. Weet je, je koopt als je echt de grootste bekerliefhebber bent. Heb je die ook, Babbel, of niet toevallig? Heb je aandeel Ajax? Nee, PSV. Die moeten nog. Die moeten nog naar de beurs. Maar zo in die context moet je het zien. Die mensen kopen dat niet omdat ze denken dat Ajax heel veel winst gaat maken. Dus als jij een grote liefhebber bent van Francis Bacon, en die zijn er. Nou, en je wil op een verjaardag kunnen zeggen, joh, ik heb een heel klein stukje, 1 vierkante centimeter van de Francis Bacon. Nou, dan is 92 euro toch een keurig bedrag om in te stappen. Het is gewoon een ludieke aankoop eigenlijk van zijn aandeel. Maar past het wel binnen een soort vercommercialisering van kunst, dit verhaal? Is de trend die eigenlijk ingezet is vanaf zeg maar dat we online, zeg maar, de wereld online gekomen is, is de afstand tot het echte reële object natuurlijk steeds verder groter geworden. Hè. Mensen zijn online op veilingen gaan kopen. Mm-hmm. Men kijkt naar plaatjes en denkt al dat je daardoor het kunstwerk kent. Dus dit past in een lange trend die nu zeg maar ingezet is van rond 2000 tot nu, waarbij de vercommercialisering kunst is in die periode ook een echt serieus alternatieve beleggingsvorm geworden. Ja. Mede door die expansie. Dus de volumes in kunst, zowel fysiek als in geld, zijn enorm gestegen in die 23 jaar. Daar zijn allemaal hele mooie grafieken voor. Dus het past heel in die lange trend. Blockchain is natuurlijk een paar jaar geleden geïnteresseerd. Kan je hier ook mee vergelijken. Dus die trend zal zich zeker niet stoppen en zal zich verder ontwikkelen. En daar kan je ook verder niks op zeggen. Hè. Het is een nieuw lot aan de boom. Ja, maar toch even, Babbe. We zijn er vrij negatief over nu. Van doe dit vooral niet. En dan, toch denk ik ook van kunst, de echte topwerken, dat is toch, is dat echt zo'n extreem gevaarlijke investering? Want ik bedoel, een stukje nachtwacht bijvoorbeeld. Nou ja, een stukje nachtwacht, dat is ook het leuke van dit bedrijf. Ze adverteren, ze hebben echt een supermooi advertentiefilmpje trouwens, raad ik iedereen aan om te kijken. Ze adverteren met, u kunt een stukje van een meesterwerk bemachtigen. Ja, dat is toch geweldig. En dan laten ze het meisje met de parel zien en de zonnebloemen van Van Gogh en de aardappeleters. En het is allemaal fantastisch, maar dat zijn natuurlijk nooit werken die hier voor een aanmerking komen, want die zijn helemaal niet op de vrije markt op dit moment. Dus die kunnen niet aangekocht worden, die kunnen niet op zo'n, tenzij een museum denkt, ik ga hier mee bezig, maar dat lijkt me echt helemaal niet. Dus de echte topwerken zijn eigenlijk veel te groot voor beursgang. Nou, er zijn natuurlijk wel echte topwerken in de kunstmarkt te vinden. Absoluut, absoluut. Er zijn Rothko's op de markt. Er zijn Pollux op de markt. En die doen het ook hartstikke goed. Gisteren nog een record, hè? 99 miljoen voor de Klimt. Het duurste bedrag ooit in Europa betaald voor een schilderij. Ja. Dus de top van de markt is ook nog niet helemaal... er zit druk op. Bepaalde kunstenaars zoals Bacon, De Koning... die hebben een stap terug gedaan de afgelopen 6 jaar. Klimt is zo exceptioneel zeldzaam. Ja. Dat blijft zijn geld voor. Maar wacht even, economisch is het juist interessant... om in dat soort periodes in te stappen. Als de koers naar beneden duikelt, zijn dat instapmomenten. Nee, want ik denk dat die trend... dat hoorden we ook net bij de woningmarkt. Het is ook een vrij log apparaat, die kunstmarkt. Ik denk dat die trend voorlopig naar beneden is... voor dit soort topstukken. Er zijn andere trends, hè, vrouwenkunst, zwarte kunst, die het op een manier heel erg goed doen. Dus je ziet daar een verschuiving van speculanten ook. Dus het zijn ook verschuivingen in de markt. En Bacon is even uit. Ja. Sorry. Ja, ik heb echt mijn best gedaan, Babbe, om bij Willem een argument te vinden om dat aandeeltje wel te kopen. Maar ik hoor hem nog niet voorbij komen. Is prima, denk ik. Wat ga je doen? Ga je doorzetten? Nou, ik ga het wel doorzetten. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het werkt. En ik wil meer over dat bedrijf te weten komen. Ik wil ook meer over hun structuur als bedrijf te weten komen. Ga je ook op de hoogte gehouden worden als je zo'n aandeel hebt? Ik hoop het. Ik heb me ingeschreven voor alle mogelijke nieuwsbrieven. En ik ben heel benieuwd wat ik ga horen. Want dit kunstwerk, tot slot, dit komt ergens te hangen ook. Hè? Het gaat niet achter. Ja, dat zeggen ze, maar ja. Willem, die twijfelt. Nee, je hebt het net ook al verteld. Ja, ik heb het eventjes opgezocht. En de Maas in de Wet hebben ze al even beschreven. Ze zeggen, ja, het gaat heus wel ergens hangen. Maar ze gaan waarschijnlijk zelf een ruimte openen waar ze het lekker op gaan hangen. Dus het gaat niet direct naar een enorm museum. Vrij dubieus. Gecombineerd met de opmerking van Willem dat de oprichter van de beurs een Liechtensteinse boef is. Weet ik het nog zo net niet. Ja, ik denk dat ik Babbe. €92 lichter ben. Oh, dat zelfs. Goed, dan wordt het tijd om er een eind aan te maken. Dankjewel, kunsthistoricus Willem Baars en taxateur en kunsthistorica Babbe van der Veer. Fijn dat jullie er waren, dankjewel. Graag gedaan. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo één vandaag met Roos Mogré. Fijne middag nog. Geld of Je Leven is een programma van de EO. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vinkegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rijden maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste-MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste-MY Renewable Diesel. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg?